като слънце, а пък вечер като звезда, като звезда вечерница. Махни се тропчо, поди си тропчо, дена я няма, дена си легна. Махни